بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيف نتري تسعة mwezi wa Rabiul Awal mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Muftasaru Sahih Muslim liimam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah أبي محمد المنذري رحمه الله تعالى. لينزا كتكيكاو تشيتو تشموشو تلتشوكا باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ملانغو أمباو وزممزيا alama za ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miujiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam na uwajibu wa kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulisoma hadithi ya kwanza katika mlango huu na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kumalizia kile kilichobakia katika hadithi za mlango huu. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu an an-nabi saw an rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. الحمد لله يهدي بيسو. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. متومه محمد صلى الله عليه وسلم alitumilizwa kwa watu wote kama alivyosema mtume صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. Mtume صلى الله عليه وسلم asema nimetumilizwa mimi kwa wekundu na weusi, maana kwa watu wote. وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. katika khasais ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa mitume waliopita wakitumilizwa kwa watu wao hasa, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akatumilizwa kwa watu wote, bali kwa watu na majini. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سيما قوام بيا إني واتو حكي كميم نمتوم والله نمتوم ريزو أكون نيني نيوت. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كمتوم صلى الله عليه وسلم نمونياجي ووالمونغو ووتي ما يهودي alipotumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakafanya kibri na kukataa kumuamini tu kwa sababu hakutumilizwa miongoni mwao baada ya kushindwa na hujja zilizosimama wazi juu ya utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakawa waeneza kasumba baina ya watu kuwa huyu mtume ametumilizwa haswa kwa ajili ya Waarabu pasi na watu wote wengine. Kwa hii ni itikadi ambayo wanayo Mayahudi na baadhi ya Manasara. Kuwa kweli ni mtume hatukatai. Lakini hakutumilizwa kwa watu wote bali alitumilizwa kwa Waarabu. Wakawa hii shubha waieneza ili watu wasimfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi وعلى آله وسلم نا الله سبحانه وتعالى أسيما كتك كتاب شاكي إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هبهم بيلي الله سبحانه وتعالى أسيما ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم نآية إكوازي كبسك ومتوم صلى الله عليه وسلم أمتم مريزو بيك واو وأنبي والي وليبي وفتاب قبل ينو na wale wasukuwa na elimu ambao hawakutumiliziwa mitume kabla yako Waarabu a aslamtum ye mmeslimu fa in aslamu faqad ihtadaw kislimu watakuwa wameongoka wa in tawallaw fa inna ma alayka albalagh wallahu basirun bil ibad wakikengeuka ni juu yako wewe kufikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaona waja wake atawalipa kulingana na amali zao na dalili katika Qur'an na Sunna juu ya kuenea risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote ni nyingi sana kwa hivyo shamalat da'watuhu al-yahuda wan-nasara da'wa yake pia imewakusanya kuwalingania Mayahudi na Manasara kwa ushahidi wa hadithi hii ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi wa huwa qasamun min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ka qawlihi wallahi hiki ni kiapo aapa mtume sallam na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake kama kusema wallahi na apa wadhalika li anna Allah huwa alladhi biyadihi anfusu jami'i al-khalaiqi katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala zipo nafsi za viumbe wake wote ndiyo anayetasarrafu kwa wao anavyotaka yeye na mara nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiapa kwa kusema walladhi nafsi biyadihi walladhi nafsu muhammadin biyadihi mara nyingi alikuwa kiapa namna hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam qawluhu la yasma'u bi أي لا يعلم برسالتي أحد هكنا يوتي يلي أمبايا أتجيوا كوا ميمي متمليزوا أكسكيا كوسو ميمي akasikia kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu bi risalati ahad ay mimman huwa mawjudun fi zamani wa ba'di ila yawm al-qiyamah, katika wale walioko katika zama zangu mimi na wale watakaokuja mpaka siku ya kiyama, fakulluhum mimman yajibu alayhi ad-dukhul fi al-islam wal-iman bihi sallallahu alayhi wasallam, wote hao ni wajibu juu yao kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo msidanganye watu mkawaambia kuwa hiyo dini ulionayo haina neno, pia wewe waelekea kwa Allah na sisi pia tuelekea kwa Allah, kwa sote tuko sawa. Msiwadanganye. Anayekufa akiwa si Muislamu na amesikia kuhusu Mtume Muhammad SAW, huyu atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Ni wajib juu yake kuingia katika Uislamu, kwa sababu ndiyo dini ya pekee inayotambulika na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna mtume yote katika mitume waliopita isipokuwa alilingania katika Uislamu. Na hili tumelizungumza katika khutba ya Jumaa iliyopita kwa ushahidi wa aya za Qur'ani nyingi zinazozungumzia kila mtume katika maneno aliyoyasema ni kuwa yeye ni katika Uislamu. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala sema, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu bi rabbil alamin. Istosheleze kwa yeye amesilimu na kuufuata Uislamu. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, Ibrahim aliwausia watoto wake na Yaqubu pia, hawa ni mitume wa Allah. Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wakawa wausia watoto wao, fanya utakavyofanya, kumbuka kitu kimoja, usife isipokuwa ukiwa ni Muislamu. Ukifa kwa dini isiyokuwa ya Uislamu, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ukafuata dini isiyokuwa dini ya Uislamu, wallahi haikubaliwi mbele ya Allah, njia zote zimefungwa isipokuwa njia ya kupitia kwa sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad SAW peke yake. Kwa wewe njoo kwa njia zote utakuta milango imefungwa isipokuwa kwa njia moja peke yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kwa hivyo njia ni moja peke yake aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mtu asijidanganye watu wakazungumzia mambo sio ya interfaith, sio vitu gani, mwawadanganya. Waambieni qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kwa wao ni kuitwa waambie hii ndiyo dini ya Uislamu, tuifuateni sote na ukweli huu mwaujua katika vitabu vyenu. Wakipuuza na kukengeuka na kukataa hiyo haki mnaowalingania kuifuata, basi waambie shuhudilieni kuwa sisi ni Waislamu, sisi tumeukubali Uislamu na kuufuata. Sasa nyinyi na jambo lenu. Kwa hivyo ni wajibu yoyote ambaye atafikiwa na habari za utume wa Mtume Muhammad sallama, hana budi lazima amuamini na kumfuata. Hapa Mtume sallama akasema min hadhihi al-umma ay an-nasu jami'a, watu wote, wa hum ummatu ad-da'wa, ni umma ambao wajulikana kama ummatu ad-da'wa, wote yahudiyun nasraniyun na wengineo wote waingia katika ummatu ad-da'wa, walinganiwa kuingia katika Uislamu. na kuna ummatul ijaba ambao ni wale umma waliomkubali mtume Muhammad sallam na kumfuata. Yahudiyun wala nasraniyun ay ahlul kitabi khassa wa baqil alamin kaffa. Ahlul kitabi khassa kwa sababu wao wajua na walimwengu waliobakia wote wote ni wajibu yao. فإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع من لهم كتاب فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. إكيو والي وليو ترمشوا فتابو ني واجب جو ياوكم فواتم تونس سلم بس والي وينجين من باب أولى ني واجب جو ياوكم فواتم تونس صلى الله عليه وسلم. قوله ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به أي مات كافرا. أمسكي أقوس ميمي كشا كافا كتكو كفيري إلا كان من أصحاب النار أي جزاؤه أن يدخل النار عقابا على كفره برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به صلى الله عليه وسلم. أتكوني كتكوات وموتون مليلي أتكان دنيا موت وجهنم. كونيني هاي نمالي فوياكي كواجيري يكم كفور أمتم محمد صلى الله عليه وسلم نكو يكتايا لألي يتمرز ونايا أمتم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. كتكي حديثي منوجيب وكوامين رسالة أن يكجنا يمتوم صلى الله عليه وسلم نكون موامين يمتوم صلى الله عليه وسلم نكون رسالياك إمتمليز وكواتو ووته na ndio risala ambayo imefuta sheria za mitume wote waliopita. Faman alima bimaji'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yu'min bihi wa la billadhi ursila bihi laysa bimu'minin wa huwa min ahli an-nar hatta law idda'a annahu yu'minu billahi wa bi ba'd ar-rusul كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. كو بعد كتمريزو متو محمد صلى الله عليه وسلم يويوتي أمبي حتى مواميني نولي أجومي أليو كجناو بس هوي هاوزي كوا مؤمن بل يتكواني كتكوات وموتوني حتى أكداي كوا أمواميني الله نآميني باذي متومي ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض wengine tuamini wengine hawatuamini hatuamini ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا وتفتنجيه katikati ya kupita ya kusema hawatuamini hawatuamini. Allah subhanahu wa ta'ala awambia ulaika humul kafirun haqqa, hao ndio wenye makafiri, hao ndio waliokufuru kikweli, wanaoamini baadhi ya mitume na baadhi yao kuwakataa. Kwa sababu kumkanusha mtume mmoja ni sawa na kuwakanusha wote. Nuh ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi, lakini Allah asema kadhabat qaumu nuhin almursalin, watu wa Nuh walikadhibisha mitume wote wakati yende mtume wa kwanza aliyetumilizwa, kwa sababu risala ya mitume wote ni moja. Ukimkataa mmoja basi ni sawa sawa na kuwakataa wote. Na ndio maana katika imani ya wafuasi wa mtume Muhammad sallama Allah akiwaeleza amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كيف سمعني؟ لا نفرق بين أحد min rusulihi, wote waamini, hawatofautishi baina ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Kwa hiyo hadithi ni dalili ya wajibu wa mtu kumfuata mtu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. حديثنا فواته عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل أو من قبلنا عفوا إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فينا دون هذا إلى المدينة. الله أكبر. رضي الله عن السلف الصالح. والله لو كما سلف الصالح أو كتفت علم نمنا لبيت فوتا يسنجل فيك ليو مبكى بيلي بفكية. رضي الله عنهم وأرضاهم. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ثلاثة أصناف من البشر يضاعف لهم الأجر مرتين. Mtume صلى الله عليه وسلم atubainishia katika hadithi hii kuwa watu aina tatu ajiri yao watalipwa maradufu mara mbili. Na sababu ya hii hadithi kutajwa na Shaabi ni kuwa bwana mmoja kutoka Khurasan alikuja akamuuliza Ash-Sha'bi rahimahullah الإمام الثقة الحافظ تليويكم زغمزي الشعبي كتكما ننوياك سيما نمسهاو علم لو كممت أتيه فاذي إلي علم ليسهاو تكو مراتشون إلين ليسهاو مني لو كممت أتيه فاذي أتكو مراتشون وإلي علم ليسهاو كيفاذي سسيلو بكية تكواجي. Kuna watu Allah amewaruzuku ilmu kubwa sana, na wala hata siku moja hutomsikia Shaabi amekaa hivi asema hamali wa hapa kwetu hapa tulipo kama ni Iraq si sawa na mwanachuoni wa Madina. Hata siku moja umeona kusema hivyo? Unaosema hivi ni watu waliofilisika kielimu, hawana heshima na elimu. Hawana heshima na elimu. Wallahu musta'an. Na hili neno siku hizi limeenea sana, na kuzungumza maneno kama haya ya madharau, ya kuwadharau watu wengine. Na hii ndio imebebea watu wengi kubakia katika ujinga, kwa sababu mtu akishaambiwa kuwa hamali si sawa na mwana wa chuoni, basi jamaa sogi sogi akajiona nsoma. Sasa hata akaja mtu aliyesoma akimwambia kitu, amwambia mimi hamali bora kuliko wewe mwana wa chuoni mali fulani. Mfano kama hivi. Ndio maana wakabaki wakataa haki kwa ndoto wanazoishi juu yake, kwa wakidhania kuwa mimi maadamu nishaambiwa ni hamali wa mahali fulani, nishakuwa mwana wa chuoni zaidi kuliko mwana wa chuoni wa kokote mahali pengine. Huu upuzi huu, na kuizungumza ilmu kwa upuzi wa namna hii, Waislamu wazinduke nao, ni ujinga huu. Innama al-ilm bitta'allum, ilmu ni kwa mtu kuifuata ile ilmu na kuitafuta. Usione eti utabeba, utakuwa mchuuzi wa kubeba mizigo. Kwa mfano usomi utakuwa mwana wa chuoni, labda mwana wa chuoni wa kubeba magunia, wajua nikishika hivi sitoumia, nikishika hivi nitapinda, hapo sawa. Lakini mwana wa chuoni wa hii dini lazima ukae chini usome. Kwa hiyo hawa salaf wamsikia bwana mmoja Khurasan amuliza Shaabi, ya Aba Amr, inna man qibalana min ahli Khurasan, yani watu amewaacha huko Khurasan, wasema kwa yule ambaye amemwacha kijakazi wake huru kisha akamuoa ni kama aliyepanda ngamia wake, yani waona kuwa hana chochote, hana ajili yoyote kubwa ameipata. Ash-Shaibi rahimahullah akamtajia sanad, hadathani Abu Burdata ibn Abi Musa, na huyu ni mtoto wa sahaba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ibn Abi Musa, an abihi, hapa kusudiwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kisha akataja wale watu watatu, rajulun min ahli al-kitab أي من اليهود والنصارى، أنت أمين كتكال الكتاب كتكما يهودنا من نصارى، آمن بنبيه الذي أرسل إليه سابقا، أما أم المؤمنين متوم عليه تمليزوا كواو كتكم متوم وليكوجا قبل أن تم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام، وآمن بمحمد عندما بلغته دعوته. Kisha akamwamini mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofikiwa na da'wa ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajran, huyu ana ajri mbili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajrun ala imanihi bi Musa au Isa, ana ajri ya kumwamini Isa au Musa wale waliopita, wa ajrun ala imanihi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ajri ya kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa pili, wal abdul mamluku idha adda haqqa Allah, mtumwa anayemilikiwa, idha adda haqqa Allah ay qama bi ibadati Allah ta'ala wa adda ma yukallifuhu bihi sayyiduhu ala ahsani wajhin, akatekeleza haqqi ya Allah بمعنى كمعبود الله سبحانه وتعالى ناكا تكريز حقي يولي أن يمليكي كونجيا إليوبورا كبيسا فله أجران أيضا هو يبيع تفتع أجرياك مرمبيدي أجري يكو تكريز حقي الله سبحانه وتعالى نا أجري يكو تكريز حقي يولي أن يمليكي ورجل كانت عنده أما أو كانت له أما نمونجين نيولي أمباي أنا كيجاكازي كتكريوان نجين يطاؤها يعني أنا روسا يكون منجليا أكيوا كتكحالي يكون نمتوم نكيجاكازي واكي hapakasema faghadhaha fa ahsana ghidhaaha, bimaana kamsimamia katika nini, kula kwake, kulala kwake, yale mambo ambayo ni mahitaji ya muhimu akamsimamia. Thumma addabaha fa ahsana adabaha ay rabbaha tarbiyatan salihah, akamlea kwa tarbia nzuri. Na katika riwaya nyingine wa allamaha أي أركان دينها وأحكام شريعتها أكنفونزا دينياك. ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، أجر على تعليمها وعتقها wa ajrun ala nikahihi laha, atapata ajri ya kuwa alimlea akamfundisha adabu kisha akamwachilia huru, na ajri ya kumuoa baada ya kuwa amemwachilia huru. Na hapa katika hadithi hii miongoni mwa faida zinazopatikana hapa, bayanu ma kana as-salafu alayhi min ar-rihlati ila al-buldan al-ba'ida fi hadithin wahidin au mas'ala wahida. Salaf as-salih walikuwa kisafiri mpaka nchi za mbali sana kwa ajili ya hadithi moja au mas'ala mmoja peke yake. Ash-Sha'bi baada ya kumpa hii hadithi akamwambia, thumma qala ash-Sha'bi lil-Khurasani, akamwambia Sha'bi, akamwambia yule Mkhurasani, khudh hadha al-hadith bighairi shay'in, chukua hii hadithi bure, halipi kitu, bure, apewa ilmu bure, chukua hii. Faqad kana ar-rajulu yarhalu fina au fima duna hadha ila al-Madina, alikuwa mtu akisafiri mpaka Madina kwa ajili ya hadithi ambayo ni chini ya hii kwa urefu, pengine labda ni fupi tu, au pengine hata si hadithi, mas'ala ilmiya, atoka hapa ina mpaka Madina. Na hapa kuna ithbatu fadl al-Madina, ithbatu fadl al-Madina wa annaha ma'dinu al-ilm, kutoka wakati ule ilikuwa ijulikana Madina kuwa ni sehemu ambayo watu wachukua ilmu. Wa ilaiha kana yarhalu au yurhalu fi talab al-ilm, watu walikuwa kisafiri mpaka Madina kwenda kuitafuta ilmu, na watu wakikusudia Madina kwa ajili ya kuchukua ilmu. Na mpaka leo ukienda Masjid an-Nabawi utapata ulama wafundisha katika ile msikiti, na watu waenda kuchukua ile ilmu. Mpaka leo Madina yazungumzwa kuwa ni Madina ya ilmu, tangu enzi hizo wakilitambua hilo jambo, na hatujasikia mwana wa chuoni wa Madina akisema mfagiaji wa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa ni mbora kuliko mwana wa chuoni wa nchi nyingine. Hatujasikia hata siku moja, bali tuona tawadhu ya ulama. Nini? Kwa sababu ahlus sunna siku hizi wazungumza alhamdulillah, ilmu yaenea, watu wafundishwa. Sasa kuwazuia wale watu wasisome wasitafute ilmu, silaha yoyote itatumika, hata katika hali ya kuwa kejeli, mpaka mtu akiona ah, kwani ataniambia nini yule? Si ndio tuliyokutana nayo hapa Mombasa kwetu? Wamfundisha mtu ilmu, akuangalia kwa bwana, mimi nazaliwa Muislamu, iweje? Wewe wafikiria Myahudi na Mnasara kuzaliwa Muislamu? Nani aliyekuambia Myahudi na Mnasara hakuzaliwa Muislamu? Unzaliwa wewe Muislamu? Mtume صلى الله عليه وسلم, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa azaliwa akiwa nani? Ni Muislamu. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, basi wazazi wake wakiwa ni Mayahudi watamfanya Myahudi, wakiwa ni Manasara watamfanya Mnasara kwa malezi yao yaliyonomlea nayo, wakiwa ni Majusi watamfanya Majusi. Hakuna ambaye hakuzaliwa Muislamu. Shukuru wewe neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekujaalia umezaliwa katika familia ya Waislamu ukakulia kwa Muislamu bila kuutafuta Uislamu. Sasa katika kuishukuru neema kama hiyo ni ufanye nini? Tafuta ilmu, ujue Uislamu, ufuate kisawasawa. Sikulala ukiamka wewe wote kuwa mimi nazaliwa Muislamu. Wengine watumia maneno ya madharau kabisa, mpaka kuambia wenzao wewe mpangaji tu katika hii dini bwana, sisi ndio wenye nyumba. Wallahi nishasikia watu wazungumzana kama hapo, mtu afanye istihza na dini kiasi hiki. Haya maneno yanayozungumzwa zungumzwa haya hayafai jamani, makosa makubwa. Wallahu almusta'an. Almuhim, salafu salih walikuwa kisafiri katika masafa marefu marefu sana kwa ajili ya kutafuta hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo mtu hawezi kutoka nyumbani kwake kwa miguu eti ende darasani msikitini akakaa asikilize. Aha, mifano mnayo mingi. Wewe angalia kwa mfano baada salati alfajiri, kwa mfano kukiwa na darasa alfajiri ikiwa saa 11 unusu baada ya swala watu wakimbia, alfajiri ikiwa saa 11 kamili inshallah baada ya swala watu wakimbia. Sasa wewe washindwa, alafu na kuna wengine pia achelewa alfajiri. Inshallah alfajiri ikiwa saa 11 na dakika 10 atachelewa, ikiwa na robo atachelewa. Sasa wewe usifanye hivi, wewe chelewa ikiwa na dakika 10, chelewa chelewa chelewa, ikisongea na robo wewe njoo vile vile na dakika 10 utochelewa. Lakini mtu atawaacha tena achelewe, atawaacha achelewe, hana muda la katika ibada zake matatizo daima, la katika utafuta kwake ilmu matatizo daima. Haya ni mambo ambayo yako sana kwetu sisi, niwaambie wakati mwingine mpaka yabidi nikiwa hapa nishamaliza adhkar nataka kuika hii meza ili watu wasome, lakini nawaangalia watu naona bado wafanya adhkar, yabidi wewe utulie ili wamalize adhkar zao, kwa sababu hii meza ukiiweka tu ndio ushaambia watu haya anzeni kwenda. Sasa jamaa subhanallah subhanallah kuyakimbia kaanahum humurun mustanfira farat min qaswara, yani wakimbia huyo yakimbia nini, si ati hataki ilmu haa, yani sijui kuna tashwishi gani, yani shetan afanya kazi yake ya waswasa. Kama una mtu hana time, lakini salafu salih walikuwa wakitoka mji mmoja wakienda mji mwingine katika hali ya kutafuta nini, kutafuta ilmu, wakipata tabu sana, wallahi walikuwa wakipata tabu. Kisoma kitabu cha Imam al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ar-rihla fi talab al-hadith utaona mambo, bali mitume wa Allah walisafiri kutoka sehemu moja mpaka nyingine, kama alivyofanya nani Musa alayhi salatu wasalam, akaenda kwa al-Khadr kwa ajili ya kutafuta nini, kutafuta ilmu. Zaidi katika hii hadithi ni kuwa katika ahlul kitab atakayemwamini mtume sallam atapata ajira yake mara mbili. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.